Частка третя. Раздзел першы. Калі паснедалі, мачыха не загадала Ганне, як звычайна, прыбраць са стала, не ўсхапілася і сама. Сядзела заклапочаная, нават нібы больш як заўсёды важная, чагосьці чакала. Але бацька маўчаў, глядзеў на край стала, не бачачы ні стала, ні мачыхі, нікога. Бацька заклапочана думаў. Заклапочанасць і нейкая асаблівая сур'ёзнасць, важнасць была на тварах усіх дарослых чарнушкаў. Яна кінулася ў вочы нават Хведзьку, які вылез за стала на дзіва ціха, знік з хаты так, што яго ніхто і не заўважыў. У юнов сушаных нізак 10 будзе, падумаў нарэшце ў голас бацька. Хунты 3 ці набярэцца, сказала мачыха. Усё-такі грошы, чарнушка пашкадаваў. Грыбы сушаныя, я ты год кажуць, не ў цане. Чарніць можна. Прося гаварыла, той раз іх вельмі куплялі. Два нейкія купцы з самога мозера прыязджалі. Картоплю на бровары бяруць, толькі што грэц яго дзешаво. Трасцу ім, лепей у нароўлю з'ездзі, а ў нароўлі не тое. Там дак грошай насыплюць. Насыпаць не насыплюць, а болей дадуць. Ае, дадуць, спадзявайся. Бацька пашкадаваў. Кабанчык малаваты шчэ. Месяцы б шчэ 3 пакарміць. І цяліца. На адзін дзень не хопіць. У мэн змелюць усё, як да стала дападуць. У голасе мачыхі чуўся страх. Карова добрая була б. Па тым, як гаварылі яны пра кабанчыка і цялушку, Ганна здагадалася, што рэзаць іх дамовіліся ўжо раней, можа, учора ўночы, калі яна была на двары. Цяпер бацька проста адгукнуўся на ранейшую гаворку. — Як у прорву ядзяць, — не магла стрымацца мачыха. — То ж на змовінах адных. Сколькі расходу далі? Куды толькі, здаецца, падзелася? — Ведамо, чужое. Все ласы на чужыя каўбасы. Разорыць нас вяселле етае. Толькі шы паддавацца вельмі сарамата. Зяць такі. Бацька не адгукнуўся на гэта. Думаў аб нечым затоена заклапочана. Ужо сабраўшыся выходзіць, сказаў мачыся, ты масла збі к нядзелі, колькі можна. Мо з яго толк будзе? Саб'ю. Гаворка аб тым, як узбіцца на капейку, што трэба зрабіць к вяселлю, зноў пайшла, калі сышліся абедаць. Цяпер у чарнушкаў здавалася ўсе толькі і думалі і меркавалі, што аб недалёкім вяселлі, якое внесла ў хату столькі рознага клопату. Прибіраючы са стала посуд, Ганна чула, як мачыха бедавала. Колькі трэба ўсяго, смажанага, прэжанага, мяса, сала, яечні, каржоў, коржыкаў, аладак. Гарэлкі кеп нагнаць, завод цэлы трэба. Гарэлкі будзе. Я таго дабра нараблю, наробіш. Глядзі, кеп міліцынер не нарабіў табе. Як наскочыць шабета будзе табе гарэлка? Не наскочыць. Не дурны ён будзе цяпер каля тваёй восяці аціраться. Ён не дурны, і я таксама. У такую глушыну апарат за пратору, што сам Міця ляснік грэц яго не знойдзе. Міця ляснік, горкі куранёўскі п'яніца, ведаў усе патаемныя схованкі самагоншчыкаў. Дзе б хто ні гнаў, Міця знаходзіў, заяўляўся глынуць першаку. На 100 вёрш чую, дзе самагонкаю пахне, — выхваляўся ляснік. — Не кажы гоп, не пераскочыўшы, — сказала мачыха бацьку. Потым параіла. — Трэ пляшкі 2 гарадской? Калі хто чужы, бывае, прыткнецца. — Вып'ей нашай. Цяпер паноў няма. — А што самагонка? — Што яе не нагоніш? Бацька не даў мачыся пярэчыць. Трэ от падумаць, як... Маладую нашу прыбраць. Ён паглядзеў на Ганну, якая пры гэтых словах перастала выціраць стол. — Чаго тут думаць? — Адзенем? Перад жаніхом сорам не будзе. — Жаніх жаніхом! Айке перад самімі сорам не было. І перад людзьмі кепы і адзета і абута была як трэба. Што купіць, пашыць? Трэба падумаць. Спадніцу новую справіць трэба. Паддзёўку пашыць. Паддзёўку можна з таго, што я летась наткала, са свайго можна, і на спадніцу є што ўзяць, не купляючы. Спадніцу нехай са свайго, а на кохту купіць трэба, — горача абазвалася Ганна. — Є ж кохта, чырвоная аж заглядзецца, — дак працерлася на локці, — латаная, самі ж знаеце. — Кохту трэба новую, крамную. Ну, нехай. Трэба, так трэба, я што? Я хіба супроць? Хіба я не хочу, каб як найлепей, яна ж таксама сказаць, маё дзіця. Я толькі, каб расходу меней, расход расходам, а кохту трэба новую. Трэба, так трэба. Можна і чаравікі новыя справіць, і хустку. Хустку, так, канешне, купіць трэба. І не абы якую, а кашаміравую з кветкамі. Хустку трэба, а чаравікі добрыя і тыя, што ад маткі засталіся. Шчэ і дзецям будзе, якіх народзіць. Чаравікі добрыя, лепшых і не трэба. Ганна кінула позірк на бацьку. У Нохіма надысь перкаль бачыла белы, дзяшовы. Ну, дак і купім яго, і годлі занясем пашыць. От толькі картоплі прадаць ды на кірмаш з'ездзіць, кеп капейка була. Гэтым спрэчка пра кофту і скончылася.